राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 फरवरी सन 1992 को साय लगभग 3 बजे हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। वह तो व्याकुलता है और उसे सरल उपाय है, थोड़ी देर लग सकती है, नाम जप है। व्याकुलता में तो तत्काल होता है, व्याकुल हो जाए, अत्यधिक व्याकुल। जैसे मीरा भाई ने कहा, यदि मारी हरी बिना रहे और न जाए, प्राण निकल जाए तो तत्काल मिल जाए। तुम जो उपाय सर है, राम राम राम राम राम राम राम राम, रात और दिन वो राम राम से सब काम ठीक हो जाता है। विदय भी जागृत हो जाती है, शुद्धि भी आ जाती है, सब आ जाता है। समय लगता है पर हो जाता काम, इसमें संदेह नहीं। ये बात सरल उपाय, सावधान रहना कि नाम छूटे नहीं, लगता है पर तो हो जाता काम, इसमें संदेह नहीं। ये बात सरल उपाय, सावधान रहना कि नाम छूटे नहीं। जब से नींद खुले तब से लेकर नींद गाढ़ न आ जाए तब तक करते ही रहो, फिर सपने में भी होने लगेगा, फिर छूटेगा नहीं। जागो तो ही होता हुआ दिखेगा नाम, जगने पर के नाम जब तो हो रहा था नींद में, जगने पर ऐसा मालूम होगा, निरंतर अंतर नहीं पड़े। और इसके लिए लगन ही जरूरत है, भीतर की है लगन। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए। रहा न जाए भगवान के बिना, उस नाम बिना चैन न पड़े। तदर पिता खिराचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, तदर पिता खिराचारिता, अखिल आचरण भगवान के अर्पण कर दे, सब कुछ भगवान के अर्पण, और तद विस्मरणे उसकी भूल हो जो तो परम व्याकुल हो जाए। नाम छूटे तो, याद के छूटे तो परम व्याकुल हो जाए। उस व्याकुलता में शक्ति है भगवान को प्रकट करने की, बापू व्याकुलता में ताकत है भगवान प्रकट हो जाए। प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, प्रेम की दशा ऐसी होती है कि जिसमें वियोग सहा नहीं जाता। जैसे दशरथ जी महाराज वियोग सह नहीं सके, प्राण दे दिए। इस बात से कहा है कि बंधो अवध बाल सत्य प्रेम जय राम पद, सत्य प्रेम जय राम पद, सत्य प्रेम पहचान के बिछुर दीन दयाल, प्रिय तृण तृण यो पारी हरे, प्रिय तन तृण यो पारी, प्यारे से प्यारे शरीर को तिरके किसने छोड़ दिया। तो सत्य प्रेम उसका नाम है जिसके वियोग में प्राण न रहे। तो ऐसे साधक कोई हो और प्राण न रहे, ऐसी बात तो भगवान प्रकट हो जाते दर्शन के दिन से, मरने नहीं देते। दशरथ जी को तो श्राप था ना, इस वास्ते मर गए, नहीं तो ऐसी व्याकुलता में भगवान प्रकट हो जाते हैं। उनके सामने ही हो, उनके सामने ये बात है। तो भी उपाय तो ये है, पुस्तकों में सब सुना है, हमने पढ़ा है, संतों से सुना भी है, ये बात है। ये व्याकुलता होनी चाहिए, तद विस्मरण पर मैं व्याकुलते थी। और नाम जप से व्याकुलता जागृत हो जाती है। नाम जप रात दिन बैठते उठते सोते जागते खाते पीते हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संत हुए। एक बुधा राम जी नाम एक संत थे, माँ बेटा दो ही थे, उसी संतों को उपदेश लग गया और नाम जप में लग गए। बस राम राम राम राम राम राम रात और दिन माँ रसोई बनासी, ये बेटा आ जाए रोटी खा ले, तो रोटी खा गए फिर राम राम जबीर भी राम राम राम राम राम सोना ही बहुत कम थी हरदम राम राम राम राम राम राम। तो एक दिन बोले कि माँ रोटी मत बना, खिचड़ी बना दे, रोटी चबाने में देरी लगती है, राम राम मैं खोटी होता हूँ देरी लगती है, इस वास्ते तू खिचड़ी बना दे। तू खिचड़ी बना दी, वो खाती खाती बोलेगी खिचड़ी जब ठंडी हो जाए तब कहो, गर्म खिचड़ी बोसो दस समय लग जा, मैं समय कहाँ से लाऊं, मैं सह नहीं सकता। फिर क्या माँ ऐसा नहीं, तू राबड़ी बना दे, आटे की राबड़ी केवल केवल आटा घोल करके बना दे पतली पतली राबड़ी, और वो थाली में डाल दे ठंडी हो जाए तब कहना, ठंडा हो जाओ जो कर पी कर राम राम राम राम राम राम राम राम। तो लगन होती है तब रोटी खाने में भी बाहर होता है कि ये कैसे खाओ, राबड़ी पी ले के उस दलिया राबड़ी वो बड़ी हुई पानी में घोल बनाते, और वो भी ठंडी हो जाए तब मेरे को कहना, वो ठंडी हो जो कौन बैठे पसीसा कौन करे राम राम से खोटी हो जाओ, उसे देखना पड़े राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते ही ठंडी होगी, फिर चाह घट पी करके फिर राम राम राम राम राम राम। अब माँ करो जो कुछ करे सो रसोई बनाओ ताली साफ करो बनाओ करो जो कुछ माँ जाने माँ करो, बस एक ही बात। रोटी खाने में खिचड़ी खाने में भी देरी लगे, घर में वो ठंडी होने में भी देरी लगे, वो भी असही है। ऐसे वही संत उनकी बात सुनी राम राम राम राम राम राम राम। उपाय तो सरल ये है भाई, करो दिन हुए आपको हमारे को आदत पड़ गई, आपको पूछने की मेरे को कहने की एक स्वभाव पड़ गया, आप पूछ दे रहे हो मैं कहता रहूं, बस ये बात है। असली लगन नहीं है, बात ये है हमारे से ये बात है भाई, पूछे ठीक तरह से जान करके, तो पूछे तो मैं सुन ले तो उसको करके देखे, सुन करके देख लिया अब करके देखो, ऐसे रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भगत नहीं मिलता बात करने को, किसी से सुनने को, बोलने को। मैंने ऐसे संत देखे हैं जिनके राम राम राम राम राम चल रहा है, यूं देखने का मन नहीं करता हूँ। वो कहते थे सर एक कुटिया में बैठ रहे हैं, पास में है बारी खुली है, हर हल्ला हो रहा है तो देख रहे भी कौन क्या कर रहा है, तो मन नहीं करता, देखने से विघ्न होता है, मन नहीं करता। साधु मिले सिंह राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तद विस्मरण परम व्याकुल से उसकी भूली हो जाए तो महान व्याकुलता हो जाए, रहा न जाए, नाम जब छूटे नहीं, छूटता नहीं, उनका नींद में नहीं छूटता, स्वप्न में नहीं छूटा, सुसुप्ति में भी बेहोशी अवस्था में भी नाम जप चलता। नाम जप करे उनकी बातें विलक्षण मैंने सुनी है कई, ये तो संत मिले भी थे मेरे को और सुनी हुई बातें कही है, पूरी बाई हुई है, मारवाड़ में जोधपुर रियासत में पूरी भाई जात में तो नाम जपती थी, वो घर के सब धंधा करती थी, तो गाया थी उनकी पोते साहब की थी, तो एक दूसरे ने भी लगाया वो साथ साथ सुखाने में, दूसरे कहते कि मेरी है थेवड़ी, वो कहते मेरी है, आपस में विवाद हो गया। तो उसकी पहचान क्या है कि मेरी थेवड़ी में राम राम निकलेगा, तो फोड़ करके कान को लगा राम राम राम राम राम हो रहा है, उसकी थेपी हुई गोबर में सूखे हुए कंडा में राम राम राम राम राम राम राम राम हो रहा, रोम रोम राम राम राम राम राम राम राम। वो बन आपके महार सुखा मेरा, सुख मेले की बात यही सुनी, वो मकान बना रहे थे, उस मकान में काम कर रहे थे, अचानक वो गिर गया मकान, तो दब गए, तो निकालने में बहुत दिन लग गए, देख रहे तो जो मर गए थे उनकी हड्डियां रह, हड्डियां पहचान में नहीं आती, तो नामदेव जी महाराज ने कहा कि भाई उसकी सुख मेले की हड्डी कौन सी है, कि तुम कान लगाओ बिठल बिठल बिठल बिठल जिस हड्डी में हो रहा है वो है। मरने के बाद हड्डिया में भी बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल इतना तदाकार हो गए उसमें, सब शरीर में वही सुंदर पानी में दादा रोम रोम उतरन रहा है, रोम रोम में राम एक राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हो रहा, तो बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल मरने के बाद हड्डियों में आवाज आ रही, मर पशु मर गया है तो उसको चमार खींचते नहीं जाते, खींच करके तो चोखा मेला करते थे तो ठाकुर जी साथ में आ जाते उनके, एक ऐसे खींचे नहीं जाए तो ठाकुर जी साथ में चलते थे मरे हुए पशुओं खींचने के लिए, ठाकुर जी साथ ऐसे नाम जप रहे तो फिर भगवान तो मिल जाए, ऐसे पूछने वाले तो बहुत है, कहने वाले भी है, पर करने वालों का अकाल पड़ गया क्या करें, जैसे वर्षा नहीं होता अकाल होता है, फसल पैदा नहीं होती, ऐसे ऐसे भक्तों की फसल पैदा नहीं हो रही है, अकाल पड़ गया क्या करें बताओ, आप तैयार हो जाओ, जो भाई पूछते हैं वे लग जाए इससे राम राम राम राम राम राम राम राम, परवाह नहीं करे, घर का काम बिगड़ेगा वो बिगड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, चिंता मत करो, तुम तो लग जाओ बस, चिंता मत करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एकदम करना क्या है बोलो, जी कर क्या करना है, न जीने से मतलब है न मरने से मतलब है, और मतलब क्या है, अपने भगवान से मतलब है, उसे मतलब नहीं, सच्चे हृदय से तत्परता से लग जाए बस, इसकी जरूरत है, फिर आप साहब जो कुछ होना चाहिए वो होगा, स्वतः होगा स्वाभाविक, अनन्य चेता सततम यो मांग स्मरति नित्य सह तस्याहम सौरभ नित्युक्त लगा रहे हरदम भाव लगा है नित्य निरंतर उसके लिए मैं सफल हूँ, सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ, जैसे हम सुलभ गीता में कहा है, मामूली बात वचन नहीं, साथ साथ भगवान की वचन है, कितनी विशिष्ट बात है, लगने वाले की देरी है भगवान की देरी नहीं है, खंभे में भगवान प्रकट हो गए तो खंभों की कमी नहीं है, प्रहलाद की कमी है। खंभ तो बनाई हर एक मकान के होता है और बड़े बड़े मंदिरों के होते हैं, तो राक्षस के घर से भगवान के खंभे तो शुद्ध ही होते हैं ना, जहाँ भगवान का भजन होता है, कीर्तन होता है, सत्संग होता है, गीता का पाठ होता है, वहां रहने वाले थम्भे पवित्र होते हैं। तो राक्षस के थम्भे में भगवान निकल गया है तो क्या मंदिर के थम्भे में भगवान नहीं निकला है? क्यों, भगवान तो है, वहां शुद्धि विशेष है, बस वो प्रहलाद नहीं है। सत्यम विधातम निर्भृत्य भाषितम, इन्हें कहा है कि अपने वृत्ति ने कह दिया, प्रहलाद ने कह दिया खंभे में है, उसको सच्ची करने के लिए पट प्रकट हो गए। मृगंग मानुषम, ना मनुष्य रूप है ना कोई सिंह राजा, नृसिंह स्वरूप से प्रकट हो गए। तो सब जगह भगवान है ये बात मान ले, शास्त्रों ने कहा है, संत महात्मा कहते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सिद्ध महात्मा वही कहते हैं, अभी व्यापक सर्वत्र समाना, रामायण में लिखा सभी भारी व्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति से, कोई विशेष कम नहीं, सब समान प्रेम से प्रकट हुए। मैं जाना देवताओं की सभा में भगवान शंकर ने कहा कि मैं जानता हूँ हरि व्यापक सर्वत्र समान, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जही जू उर मैं सोच रहे सही ठीक प्रकट हो, जहां निश्चित वही प्रकट हो जाए, क्या है वहां उसका अभाव नहीं है, वो जिससे कहते वही प्रकट होते। संसार की वस्तु हर एक जगह नहीं होती, जैसे कोई रोटी चाहे, कोई पानी चाहे, कोई कपड़ा चाहे, चीज चाहे, अभी प्यास लगी है तो प्रकट नहीं होता, पर तो वो प्रकट हो जाए, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, उसी बात है और व्यापक सब। तो देरी भगवान की नहीं है, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाउंड तो हरी चाले सौ कोस, ये भगवान की तरफ चले तो भगवान नहीं हूं दौड़ रही एकदम, एक कदम चले में सौ को चले हो तो उसको देरी नहीं है, देरी केवल भक्त की बात है, तो देरी अपनी तरफ से है, भगवान तरफ से देरी नहीं, सी बातें तो सुनते हैं करके देखो, रात और दिन लग जाओ, संसार के घने काम किए और काम पूरे भी किए गए अधूरे भी रह गए, और सबके सब काम पूरा कोई नहीं कर सकता, रावण भी मरने लगा, पूछा तो कहा कि मेरे बहुत से काम बाकी रह गए, अमृत जाकर के समुद्र को मीठा कर दूं, नहीं करा, चंद्रमा है जो सूर्य अस्त हो रही, चंद्रमा उदय हो जाए, रात चांदनी हो जाए, सब ऐसा कर दूं, नहीं कर सका, स्वर्ग में कोई जाना चाहे तो सीढ़ियां लगा दूं तो चले जाओ, कोई ऐसा कर दूं, सोने में मैं सुगंधी कर दूं, अग्नि सुलगाते तो धुआं होता है, पहले अग्नि का धुआं बंद कर दूं, अग्नि सुलगे धुआं ना हो, ऐसा मेरा विचार था, परंतु क्या करूं, प्राण चले गए, करना सो कर दिया, आरंभ भी आयु ही रहा, करना तो हो गया, आरम्भ गया तो ऐसे ही रह गया, ये प्राण जात दशमुख कहा, प्राण जात इसमें कहा रहा, तो सब काम संसार का पूरा कर रहे, ये किसी के हाथ की बात नहीं है, और भगवान का नाम ले तो पूरा हो जाएगा, फिर काम कुछ बाकी नहीं रहेगा। तीनों बात सर्वविद मसी मान सर्वभावी भारत, तो सर्वविद हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, सब कुछ जान लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ पा लिया, ना पानी बाकी रहेगा, ना करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, एक में लग जाओ, सब काम ठीक हो जाए। एक ऐसा दे सब सदे और सब साधे सब जाए। संसार काम करते रहो, शरीर बीत जाएगा, प्राण चले जाएंगे, बस होना कुछ नहीं, रह जाओगे। इस वास्ते रात दिन पर जाए पीछे, दुनिया कुछ भी कहे, अच्छा कहे, मंदा कहे, बुरा कहे, भला कहे, ते भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अपने लिए सच्चे हृदय से लग जाओ, फिर सब काम हो जाएगा, फिर कुछ भी काम बाकी नहीं रहेगा। एकदम सच्ची बात, एकदम सच्ची बात। लगने वाला चाहिए, जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। सच्ची लगन लगी वो जानता है, दूजे क्या बता, क्या जाने, दूजे क्या जाने। कोई मर जाता है ना पुरुष, तो उसकी स्त्री भी रोती है और भी रोती है। तो संतों ने कहा कि 5-7 फेरी हुई और मांडी हुका हुक, न्यारी दीख है परशुराम दर्दवान की कूक। जिसकी चोट लगी है वो रोती है, वो रोना और सही होता है। मुझे रोती मुझे भी है, परंतु उसमें एक और दिखती है। ऐसे लगन का रोना होता है, राम राम होता है, राम राम राम राम राम राम राम राम, वो बोल से होता है, भीतर से निकलती बात, उस नकली नहीं होती, असली होती है। रात में, दिन में, सुबह शाम, कहीं देखो, कभी देखो, कोई देखो, वो नाम जप होता ही रहता निरंतर, अंतर पड़ता ही नहीं। ऐसी बात, तो भाई सच्ची बात ये है, कोई चाहे भगवत प्राप्ति कैसे हो, तो ऐसे मैंने सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, सच्ची बात है। गीता कहती है जो कभी इधर भी होता ही नहीं, वो वचन इधर भी होता। दुनिया उथल पुथल हो जाए, परंतु भगवत वचन है इधर उधर नहीं होते, वो तो अटल है। ये बात सीधा सरल उपाय है। इसमें कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, कोई चतुराई की जरूरत नहीं, इसमें कोई बल की जरूरत नहीं, कोई विद्या की जरूरत नहीं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं। एक ही जरूरत है, लग जाए इसमें अपने आप सब ठीक हो जाता। योग क्षेमम वहाम्यम, भगवान ने कहा है कि अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये मेरा काम है। अनन्य आश्चर्यंतो काम ये देना पर अनन्य और नहीं है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। एक बाण है भगवान की, वो प्रिय जिसकी और गति नहीं। एक ही आस रो, एक ही बदल, एक आस विश्व, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, बस एक ही बस। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। लग गया प्रेम बिहारी सो, मैंने देखा बिना रहे और न जाए। मेरा भाई कहते उनसे कि बिना रहा नहीं रहता, प्राण चटपट रहते हैं। लग गया प्रेम बिहारी सो, और कोई नहीं। द्वारका में, द्वारकाधीश भगवान के भीतर समा गई, किसी से कोई मतलब नहीं, ना शास्त्र से मतलब है, ना पीर से मतलब है, ना परिचित से मतलब है, ना सखा से मित्रादि कुटुंब है, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं। एक केवल भगवान में लगी हुई है, ऐसी लगन लग जाए। भगवान से कहो, प्रार्थना करो, नाम जप करो, प्रार्थना करो और कहो कि हे नाथ, वो प्रेम दो जिस प्रेम से आप प्रकट हो जाते हो, आपको प्रकट होना पड़ता है, वो प्रेम दो नाथ। और प्रेम देते हैं भगवान, क्योंकि प्रेम की भूख दोनों को है, भक्त को भी है भगवान को भी है। प्रेम के भूखे हैं भगवान, भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम देंगे, क्योंकि उनको खुद को प्रेम की गर्ज है, प्रेम सास है वो, कि कोई प्रेम ही मिले, कोई ऐसा स्नेही मिले जिसका प्रेम है भगवान में, ऐसा मिले, भगवान की भूख है। इस वास्ते सोच सोच मांगेगा हृदय से तो उसको भगवान देंगे, सच्चे हृदय से केवल भगवान से मांगे, भगवान के चरणों में गिर जाए, बस नाम जप करे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रात और दिन नाम में भी राम राम करो, हरे राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, आप प्यार लगे वो ही करो, पर करो निरंतर, उस लक्ष्य भगवान की तरफ हो, फिर कोई भगवान नहीं है, लग जाओ सच्चे से। राम सकल नाम से अधिका, ओ नाथ अघ खगण बुधिका, राम सकल नाम से अधिका। रामायण में नारद जी ने पूछा है तो भगवान ने कहा है पंपा सरोवर पर, सकल नामों से ही अधिक है। नारद जी ने कहा महाराज नाम सकल नाम से अधिका, हो नाथ अघ, ये हो जाए महाराज भगवान के साथ हो जाएगा, सब पापों का नाश करने वाला, विघ्नों को दूर करने वाला, सब दूर करने वाला, जो चाहिए सोई चीज मिल जाएगी, जो बाधा है वो हट जाएगी, एकदम बात ही है। शास्त्रों को देखते संतों की बातों को सुनने से ये ऐसा भान होता है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, इनमें कठिनता हो तो बोलो, सुख चाहे तो सुख में कठिनता हो तो बताओ क्या कठिनता है, क्योंकि भूल जाते हैं तो भी गर्ज नहीं है, गर्ज होती है वो भूलता नहीं, ऐसे भी भूल हो जाए तो भगवान से मांगो कि नाथ भूलू नहीं, मिनट मिनट आधा आधे मिनट में हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, बड़ी सीधी बात है, भाई करो बहन करो, ऐसे ही कोई हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, हे भगवान मैं आपको भूलू नहीं, हे प्रभु हे मेरे नाथ भूलू नहीं, ऐसे कहते रहो नाम जप करते रहो तो भगवान की मदद जरूर मिलेगी, सच्चे से लग जाता है ना तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। भगवान को नहीं मानते है ऐसे भी लगन से लग जाए तो भगवान उनकी भी सहायता करते हैं, और मानते उनको तो कहना ही क्या है, भगवान के स्वभाव है, स्वतः संतों का भी स्वभाव होता है, भगवान का स्वभाव होता है, हेतु रहित जग जुगो पुकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, बिना स्वार्थ हित करने वाले, सदा सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति है, वे लगे रहते हैं, उनसे पूछो तो बताते हैं, लग जाओ भाई कि राम राम राम राम राम राम राम राम, लग करके देखो अपने करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, पुकारो प्रभु को आर्त भाव से, सच्चे हृदय से प्रार्थना भी, भक्त सच्चा गाए तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, सच्चे हृदय से भक्त सच्चा भगत उस भाव से कहे, कहे उससे हमें सच्चे नहीं है, सच्चे हो जाओ भाई आप लग जाओ, वो सच्चा भी वही बना देगा, लगन भी वही दे देगा, सब कुछ वो देने को तैयार है, पर कोई लग तो जाए अपनी तरफ से, अपने जितना समय है जैसी शक्ति है जैसी समझ है वो सब सामग्री वो लगा दो पूरी, फिर आप करेंगे भगवान उन कमी को पूर्ण भगवान करते, योग क्षेम प्रतिज्ञा भगवान है, आप हो जैसे लग जाओ, कोई ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं, कोई बल बुद्धि विद्या योग्यता सीखने की जरूरत नहीं, पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, जरूरत केवल हृदय से लग जाने की है, उसमें कमी होगी तो भगवान करेंगे, वो ही करेगा और कौन करेगा, उमा राम सम हितु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु को न, भगवान के समान कोई नहीं है, गुरु पितु मातु बंधु को न, उमा राम सम हितु जग माहे, राम जी के समान हित करने वाला कोई नहीं है, सच्चे हृदय से करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु किए जाओ, सच्चे हृदय से किए जाओ। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम लिए जाओ और पुकारे जाओ, हे नाथ भूलो नहीं। मन से यही कहते जाओ हे नाथ भूलो नहीं, आपसे एक ही मांगता हूँ और कुछ नहीं, फल एक ही फल मांगता हूँ, भूलो नहीं, आप भूली न हो, इतना ध्यान करो मैं भूलू नहीं, बस फिर हो जाएगा। अपनी लगन होगी और मात भगवान की मदद होगी, मदद भगवान की, सहायता भगवान की, रक्षा भगवान की, बल भगवान का, एक आस रू एक बल, एक आस विश्वास, एक बल भगवान का ही, और कोई हमारे पास बल नहीं, कोई योग्यता नहीं, और कोई हमारे पास कुछ नहीं है। जिस दिन कुछ नहीं दिखेगा अपने में, उस दिन सब कुछ आ जाएगा। जब तक अभिमान है, कुछ करने का अभिमान है, कुछ वर्ण है, कुछ आश्रम है, कुछ विद्या है, कुछ बुद्धि है, कुछ योग्यता है, इसका कुछ सहारा है, तब तक देरी होती है। और सब सहारा छोड़ करके एक आशीनों को और कन्हाई को, सब आशा छोड़ करके एक आश भगवान का बस, तो वे सब काम हो जाएगा भगवान की कृपा से। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम, ये बात है। इनमें कोई संदेह हो तो बोलो, कोई संदेह उठता हो तो बोलो।